Trójka live w niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka budzi. Jeszcze kilka godzin temu koncert Petera Gabriela w Krakowie. Dzisiaj 37. rocznica wydania płyty Soul. W związku z tym z Peterem na pewno się usłyszymy i to nie raz do 6:00. Jeżeli chodzi o koncerty, to skoro Michał Grabek-Grabkowski był jeszcze przed chwilą, przypominam, że w niedzielę od 19:00 ten właśnie jego gość zaprosi Państwa na program Trójka Live. Tymczasem piątek, 19 dzień maja, Trójka budzi, no bo to już po 4:00, to na początek ci, którzy też live w Krakowie. Już za 12 dni. Def Leppard, Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Budzimy. Right. dwóch brodaczy z ZZ Top, Dusty Hill. Gdyby żył, to dzisiaj miałby 74. urodziny. Zmarł 28 lipca 2021 roku. Amerykańskie rockowe boogie przed momentem, czyli Gimme a Your Lovin' w trójce. 9 minut po godzinie czwartej. Wczoraj na konferencji dotyczącej 60. festiwalu w Opolu spotkałem się akurat z naszym charakterystycznym brodaczem, Łukaszem Drapałą. Podczas konferencji przepięknie zaśpiewał jej portret z repertuaru Bogusława Messa i ponieważ się lubimy, powiedział, że w Opolu też wpadnie do studia trójki, bo proszę Państwa, będziemy na żywo w Opolu od 9 do 11 czerwca. No i kogoś z Państwa też na pewno zabierzemy. W związku z tym proszę uważnie, niezmiennie słuchać trójki. Dobrze, no to w takim razie zagrajmy po polsku, bo od rana tutaj z trójką kolekcjonujemy te piękne chwile. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po czwartej trójka niezmiennie budzi. 19 maja to m.in. dzień dojazdu rowerem do pracy. Czy pogoda będzie sprzyjać takiemu aktywnemu świętowaniu? O tym niebawem sobie powiemy. A fanom rowerów, kolarstwa przypominam, że to przecież Polskie Radio jest oficjalnym radiowym patronem wyścigu Tour de Pologne od 29 lipca. Takie też emocje dzięki trójce. No to co, proszę Państwa, na rower muzycznie? No pewnie, w żółtej koszulce lidera teraz na naszej antenie. Lech Janerka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat.

28 minut po czwartej. Trójka budzi. Ta noc do innych jest niepodobna. Oczywiście, drugi taki nie będzie. Choć tuż, tuż już dzień. Wschód słońca dokładnie za 7 minut za oknami, przynajmniej tutaj w Warszawie na Myśliwieckiej, słychać świergoty, trele ptaków. A co słychać na liście trójki? To proszę Państwa, tego dowiemy się już dzisiaj. Po 19 Tomasz Miara zaprosi na 59 notowanie listy i może, a nawet na pewno, dowiemy się, na którym miejscu grupa Simply Red. W zeszłym tygodniu debiut na 15. Just Like You. Program Trzeci Polskiego Radia. Feels my wczoraj na koncercie w Krakowie. Tak się rozpoczęła jego trasa od Polski. Jeżeli byliście Państwo na tym koncercie, może Państwo właśnie wracacie, jest jakiś postój. Proszę dać znać, jak było. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Szczerze, to bardzo chciałem być, ale tym razem obowiązki zawodowe na to nie pozwoliły. To tak na wyrównanie strat właśnie przed momentem, bo o nim mowa. Peter Gabriel, In Your Eyes, ze znakomitej płyty, czyli Soul. Jej premierę mieliśmy 19 maja, 37 lat temu. Tymczasem 23 minuty do 5, to myślę, że jedziemy dalej. Nagranie zdecydowanie kojarzące się z filmem Drive z Ryanem Goslingiem, czyli Night Call. They're talking about you, boy. przez jesienny wiatr, jak list wysłany. Dokądś unosi się, to spada znów. Po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu. Oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Przebój Love Song, a tutaj ten Love Song Edyty Bartosiewicz. Zaglądam do skrzynki, a tutaj Max napisał: ktoś wstaje, a ja idę spać, ale mu za spoko, ale czwarta to jeszcze nie rano, chociaż dla niektórych rzeczywiście, a więc dzień dobry i dobranoc. 14 minut do piątej, to jednak... No jednak bardziej dzień dobry, słońce już wzeszło, choć dzisiaj często akurat za chmurami ponownie. Piątek deszczowy, na szczęście nie wszędzie, według synoptyków padać nie będzie w Krakowie, w Rzeszowie i na zachodzie. Poza tym wyjście takie dzisiaj, no może już za kilkanaście minut z parasolem i w tak zwanej grubszej nieco konfekcji, bo tylko 9 stopni maksymalnie w Olsztynie, 10 we Wrocławiu, w centrum 12-13, najcieplej w Szczecinie dzisiaj maksymalnie 18, ale proszę Państwa, to jest najważniejsze. Od jutra więcej słońca i cieplej. Program Trzeci Polskiego Radia. Night. I'm chasing.